هغه نور څوک دي مطلق مؤمنان دي چې د ایمان د پاره مې غوړه کړی او ایمان مې ورپنه سپ کړی او غوته د قران په میراث ور ورسېدل کې مشته د تیر نسل څخه قران د دې ره رسېدل دي کله موږ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه څخه خورا لیدي چې د قران دغه ځای مشته چاره خدای موږ تیس داس لکه سره چې نه پوېږي موږ به په خپل کور کې مثال پیش کو اوس د مثال په تور ستاده نه کس ستا کور ته به اختیار پاتو شو که د غوښته کنه غوښته پر ځای کې نهسته دلته دغه رقم د مؤمنانو ته موږ ته د سیمو تر ور رسیدي که موږ غوښته کنه غوښته د پلاړو د نیکو د محور د مشران څخه قران ته پاتو شو جن ته پاتو شو نو ګواکې په میراث مشترکه ورسو ا میراث نه ده که د پلاړ جایدار چې ته به اختیار په لاس ورسې کې پلاړو کې کې نو کې چې هغه مرسته ده پر ځای نهست علاوه په اسما دا کتاب هغه چاته ورسو چې نو ما غوړه کړی و چې ما خوش کړی و د خپل بندگانو څخه دی به پر دریس یس الله چې دی غوړه کړی و د چش ته لپاره د ایمان لپاره دا خبره به ملاقاتی په ځین کې ورسره استفینا چې موږ دی غوړه کړی و په ایمان من عبادنا د خپل بندگانو څخه ودی ته مو ایمان ور نصیب کړی نه علاوه ما دی غوړه کی مګر دی به پر دریس یی د مؤمنان دا به درته بقې ورته غوړه ور فمنهم نو ځین د دوی ظالم و ظلم کوون کی دل نفسی خپل ځان لري ځین یې دغه رقم چې پر خپل ځان ظلم کوي ظالم یې دغه دی چې ایمان خو لري مګر تر نیکو اعمالو یې دا بد ډیر دی دی خسړی د خپل ځان سره ظلم کوي د خپل ځان سره بد کوي اگر چې جنتی دی هم دی یو وخت دی جنت ته ځي که د الله فضل کرم پر وسو کېدای سي د دغه ګناه ورسره سره اول د واره جنت بوزي ګناه یې الله ورمعاف کړي ځوای کدای سدا سیسی چې د الله پاکو دغه ګناه چې کړی د دې ګناه سزا به غالي یا پلا به تچیر دي د رخت دي بیا به جنت ته راځي خدای غوړه دی ودی خو ایمان الله ور کړی دی نو ایمان هغه ش صفات او سرمایه ده چې انسان اول باید خپل ایمان زده کړي خپل یقین چې ورته وای دغه چې زده کړي برکه ګناه وی هم وی دای خو ګارانټی دی چې جنت ته ځي اخر کدای سې کدا الله فضل او کرم پروس ګناه سزا بل نه وي نه الله به معاف کې بو بیزي نو دغه اول چې په خپل ځان ظلم کړی د ظلم نتیجه چه شده چې ګناه تر عبادت ډیر ده مګر مؤمن دی نو یو ډاله خدغه و منهم او ځین د دغه خلکو سالاوي چې دا ما په ایمان غوړه کړی دي مقتصدون د دې درمیانه دی درمیانه څه معنا د دې چې د نیکی پر لوتلې بدې پر لوتلې د ټیک په ټیک مساوي سره وخیږي دینو په درمیانه درجه کې دی دوغه ظلم پر ځان نه دی کړی چې بدی اگر سره تر چا ډیر سي تر نیکي ولی خدای دغه مساوي سره خیج نو درمیانه ملاقاتی په دغه معنا سو چې د ګناه او د دغه عبادت مساوي سره وخیج اوس کوپارو دا مشوره کړې ده درمیانه رو مسلمان میانه رو مسلمان دی دغه بوی چې د کوپریات ګرځي ته دی بار میانه رو دی چې د کوپریات نه منل هغه ته بار دی رقم رقم نه منور کی د القاعده او د شتګرو پلانې نه مان پرځي کله مقتصد دغه دی چې د هغه اعمال حسنه او هغه سیئات بدیه مساوي سره وخیږي دا د همدل ومنهم سابق بالخيرات باذن الله درې مدل دغه د چوه منهم ځینی د دوغه مخت د دوغه مستفیانو څخه چې الله تعالی غوړه کړی دغه سابق دی در مخه کېدون کړي بل خیرات په شو شو کارو سره باذن الله په اذن د الله په دی کې درې مدل دغه د چې دی په خیرات در مخه کېدون کړي څه معنی د نیک نیک کارونه چې دې ته بده سره وته کې کرا پر ډیر پر د مخه کېد نو دا درې مدل سوال نو دا درې سره ډلې چې ټول علما وایي چې دا جنتیان دي مګر وو درې ډلې پکښې دي دا یو ظلم پر ځان کړی دي ګناوی ډیر دي خو ایمان لري دا بل چې دی ګناو سو دغه عمل صالح سره برابر دي خو ایمان لري دا بل چې دی نیکی تر دې بدوی ډیر سیوی دي خو ایمان لري دا درې سره الله غوړه کړی دي په ایمان سره ایمان یې ورلره ور کړی دي کنه الله تعالی وایي ما قران او نبی علیه السلام ته ته ته مدر لره درکی او حق کلام دي د چیرو تصدیق کوي او الله تعالی دا هغه چا په زړه خبر دی چې منی او په اعمالو باندې چې دی لیدونکي دي چې عمل پکې یا نه پکې پسې ویل چې بیا نه درته او اخوا ته و نور خلکو ته چې ما د ایمان د پاره غوړه کړی غوته مم دا کتاب ورلر ور کړی خو هغه خلک پر دې درې ډلې تقسیم شو زه دا آیات ترجمه بیا وایم لا خریت ورته متوجه سه ثم بیا یعنی تر نبی علی السلام وروسته نو بیا او رثنا مش په میراث ورکی الکتاب کتاب الذين وهغه خلکو ته استفینا علاوه چې ما دی خوش کړی و من عبادنا د خپل بندگانو څخه د ایمان بلند پر درد پر مخوش کړي و دی بدره طبقه سو فمنهم زین د دی ظالم ظلم کوون کی دی نفس خپل ځان در په څه خاطر ظلم کوون کی دی ګناه تر عمل صالح ډیره کړی ده و منهم زین د دی مقتصد دا در معنا دی چې د ګناه او عمل صالح دا تل برابر سره خطر ده و منهم زین د دی چې بیا سابق در مخه کې دون کی تر ټول بیل خیرات په شو کار او په شو کار تر ګرد د مخسو ام تر اغه ډلې د مخسو چې بدی ډیری وي ام تر اغه ډلې د مخسو دا دا چې هغه بدی و نه کې سره برابر وي او دا دی باذن الله فاذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك ده دا چې معنا ده استفاء چې الله تعالی دی غره کړی چې د ایمان لپاره دغه شدي هو دغه الفضل الكبير ډیر غټ فضل دی چې الله کړی دی ولې خو موږ نو ویل چې درې سره ډلې چیرې ځي جنت ته ځي نو دونه غټ فضل و کرم چې الله پر موږ کړی دی چې د ایمان دپاره یې غوره کړو ایمان سرمایه یې زموږ په نصیب کړی نو الله په پای کې دغه ویل چې ذلک دغه چې دی هو دغه نو الفضل الکبیر د هغه لوی فضل دی د الله تعالی چې په دغه خلکو باندې کړی سوی دی او یا یې دا مطلب دی چې دا د ذلک اشاره چې د ملا قاری د هغه کتاب و ورکړې وکړه چې ذلک چې دغه د کتاب ورکړه و دغه درو ډلو ته چې دا اوس دلته ذکر سو چې د الله د ایمان دپاره غوره کړي دغه وان فضل کبیر دی چې علامه شته دا کتاب را ورساو نو د ذالک په اشاره کې دوه احتمال اسو ذالک دغه استفاء او برګزیدګي چې علامه غوړه کړ د ایمان د طاره یا ذالک دغه ورکړه د کتاب چې ومشت کتاب را لراکی که اغه کاری پر کې نست حکم دغه دی چې هو الفقد الكبير دا خورا غټ فضل د الله تعالی د طرفه څخه دی کته وات څه فضل دی په دې کې چې مشت کتاب راکی موږ په ایمان غوړه کړلو دا او یا هغه چې د مثال په تور د پرون په درس کې چې رسول چې دی وقفيهم اجورهم چې آیاتونه تلاوتی د کتاب الله د پرون په درس په اخر کې چې رسول نو په دغه جرش آیات کې دی وقفي اجورهم چې دوی ته د دې ثوابونه پر اور لاره ورکړي د کتابونه چې دی د قران چې هم تلاوتی او المنزونه چې کوي انفاق چې کوي د تجارت نه خرابېږي دی ته بالا پر اجر ورکړي دا پر اجر چې شدي د کتاب ولې پزل کبیر دی څه پیښیږي دغه یغه اصلي نتیجه ده وسه الله او جنات عدنين. دا اجورت و دا مزدوری و ثواب شدی یا دا پزد کبیر شدی هم دا خو جناتون جنتون دی عدنین دا همیشه تو دا په اصل کې ګرد جنتون دی چې دا علاوی پزد کبیر دی پزد کبیر دی پای مانا جنت را وزی جنات و جنتون دی عدنین دا همیشه جون دا همیشه اوسی دو یدخولون دی بور داخلی جها و دا جنتو تا دا غداله چې علاوه د ایمان د پاره غوړه کړی دا تلاوت د قران چې کی چا د پرون په خوا کې مویل دی یا انفاق کوي یا د منځونه کوي دی به داخلي جها و د جنتو ته په سره کم یحلونه دی ته بور اغوستکیږي فيها په دغه جنت کې من اساویر د بنګړیو څخه من ذهبین د سروزرو و لؤلؤ او د مرغلرو د مرغلور سم خرګ الله سبنجان جوړ کړی برای په لاس کې درکم شش دانې سره یو ځای کړی یا شو شی اوس پر دې دنیا باندې شدید د سرو زرو وشي و ګېنې د دې استعمال د نارینه و د فارغ خو حرام دی دا خو د شوزو د فارغ جایز دی د نارینه و د فارغ چې په یو تکلیف پور جایزه کوي هغه بنو د سپینو زرو یو دانه انګشتری چې هغه دی په لاس کې ځکه رسول الله علیه السلام چې په لاس و لغه خو د مهر د فارو چې د نبی علیه السلام هغه مهر پک شنو وشته او خطونه به پټه پکور خو بیا هم په سنت کې ځینې کتابونه یې سابې چې معنا یې ودانه د سپینو زرو انګشتری تختم بالفضه دغه د مسلمان د فارغ جایزه ده تر هغه وخته نور زیورات معنا د سرو زرو یا د سپینو زرو نارینه نشي کارولی حتی غشتونبونه یا د سرو زرو یې دی نشي کارولی د سرو زرو نوسی دی نشي کارولی د دفاره حرام دی چې څوک پر دې دنیا نارینه یادوم چې سره زر استعمالي په ورځ د آخرت کې دی په قیامت کې به د هغه ځای د سرو زرو څه دی بیا نصیبي خو چې دل کې دا نه یې کارولی الله تعالی او تعالی دغه د سرو زرو بنګړي ورته ورکړي نو دا بنګړی دغه یو زینت دی لکه په دې دنیا کې چې مثلا خلکو ګړۍ ترلاسه کړي نه دام د دا لپاره یو زینت دی اگر چې اوس دغه چې دی د ټیم کار بیخي انسان دونه ضرورت نه ورته لري چې هر مسجد ته ورسه دی یو پر ځای درې څلور ګړۍ زړیږ درې په جیب کې موبایل دی خو بیا هم دا کوي نه په ودو کې برا وزوم ته چې دی دا ګړۍ خمخه ورلرو کړي دا لکه د دې شایست یو شی چې دی چې ورلرو کوي نو الته په اخرت کې خو شې دی الته نو سم دم د بګړي په توګه دی الته د سات په توګه نه دی نو یحلون دی تور اغوستل کړکیږي فيها په دغه جنتو کې د همیشه توب من اساویر د بنګړیو څخه من د هیبند د سرو زرو و لؤلؤ د مرغلور داخل اغه ګرنه ده پس ولباسهم فيها حرير ولباس هم او جامعه د دې به فيها په دغه جنتو کې حرير وریشم وریشم هم په دې دنیا کې د نبی عليه الصلاه والسلام پر امت باندې د نارینه او د پاره چې دا حرام دي دا بده له استعمالي مګر نه که په یو جامعه کې دا رقم دی کار کول سوی چې مثلا یو نقش یو علامه نه یا په دغه کې تارونه وتلی په پښتو کې دا ورته مباح دي دا چې ګرد لباس د چا د څخه جوړ دی وریشم څخه ورته حرام دي یو د مجاهد د فاره کدی جهات ته یغه ماده په خو رقم جهات چې په میاشت میاشت به ورکو بره په خیر پر راتلی شپږ به کوله وریشم چې په دې کې دا ګټه یو شپږ نه کوله او بل دا ګټه دی پوسه تر سم نه پرې کاوه او د نن زمانه د مجاهد فاره دغه ضرورت نه سجدي وریشم نه جامه استعمالي په جنت کې دا وریشم مؤمن تعالی تعالی ورلر ورکی ولباسهم جامه د دوی به فيها په دغه جنتو کې حرير وریشم دا خو الله تعالی دغه یو فضل د دوی د پاره دغه تشریک چې دغه سي جنت دغه سي ګيړه دغه سي لباس الله تعالی ورکی دی په نو است سوای د جنت یا وقالو دی په وای الحمد لله دی ویچ الحمد لله سنا و صفات لله خاص الله لرضي الذي هغ الله لر اذهب شبويتي زائلتي عنا از مرسخ الحزن غم ده همي اشتفار لکاسریچ دی مثال په تور یو سرای را شروع کړي کور جوړي خټکی نو څنګه ستړي کار دی خټ انو خیر اختدی اره فرنګ کالی ستړي اغه خلکو په چامل بدن ټکر ټکر چې په اورات سره اخلاص کړه راوړي باره یې عارف څه قال الحمدلله وای وساس ولد دغه مؤمنان دلته څنګه ستړي په دې دنیا کې سره کم ستړي ژوندۍ ده نو الته چې د جنت ته ورسې باره په جنت کې دراحت سا وکړ نو حمد وای چې الحمدلله سنا او صفات کې خاص الله لره الذي هغه الله اذهب چې زائل کی است کی عنا از مرسخه د همیش ته پاره دا ور سره وای دلته خو په دنیا کې ګړې سړی وسای حاصل کی خدا وسای نه دی بیرته یو ساعت بعد برت استریا په پسید د اخرت وسایغه وسایده چې بیا نه زایلی نو چې ایسته کی زمر څخه د همیشه د فر الحزن غم مستریا رسیدل ان ربنا لغفور شکور او بل بدا جنکان دلته د خبره وک چې ان به شکر ربنا رب زمر له خامخه غفور بخښون کې د ګناه ودی یو بل تو او مخش ما ته خو ځان معلوم دي څلړو چټو انسانان مرسونه ګناه وکړي پر هغه سربېره جنت را وست زمر رب واقعي غفور دی واقعي غفور بخشون کی دی لکه د مثال په تور چوس د لیس سړی سم قضاوت وکي زبل څوک څه کوم زه خپل ځان ته وایم چې کوم نعمتونه الله پاک وس ما ترا کړی چې څوک زما بنده شي څه کوي ولا کرا څه وکي چې زما په نیت سين حضور ته مشته زما د پاره کړی څه نو چې زما بنده سي ما خدای خلقیلې نه دی نو زه رب نه یم مالک نه یم چې زما د نیت چې برم ته زما د پاره کړی څه نو ولې درکم رب العالمین چې زموږ خالق دی مالک مو دی متصرف مو دی زموږ ټول شند د په ولکو اختیار کړي ټول نعمتونه ده دعت ده نو موږ به د پاره څه کړی په دای ور منځه ځنی غواړو دا ګرد نعمتونه نو خبر دی دنیا چې قضاوت وکړه دا نعمتونه چې پر موږ باندې چې دی بخې دی زموږ حق نه جوړی چې د الله فضل او کرم دی نو البته هم جنتان بره دغه چې یاره زموږ رب ډیر غفور دی موږ معاف کړو دغه نه ګنا سره سره ګور د جنت راوستو نو دی وای چې ان به شکر ربنا رب زموږ لخ مخه غفور بخښون کې د ګنا و دی شکور الله خو شکور هم دی پروندم په درس کې دا اخیری آیات پر دا غوړاړو چې انه هو غفور شکور دلته مر چې دا شکور دی شکور څه معنی شکرګزار دی شکرګزار دا نه معنی چې موږ پر الله نعمت کړی دی الله زموږ د نعمتو شکر ادا کړي شکرګزار دا الله په باره کې چې استعمال سي دا معنی ده چې موږ د عبادت قدر وکړي کې وس یاب لازم موږ زړه کړی چې کش کش دا موږ نه قبلیش حج مکړو راتولې چې زه حج دې نه قبلېږې جهاد مکړو راتولې چې زه نه قبلوم دا لا سره د چا زور رسېدې نو الله شکر دی واقعي قدردان دی د عبادت د بندگانو د دغه بنده شاغنو شل عذرونه په ګډم دی په دغه عبادت کې د مثال په تور هغه چې الله د شان سره مناسب دی هغه سينه دی کړی پر هغه سر بیره الله تعالی قدردانی کوي ادي لیکلې دی په ورځ قیامت بدله مشتاق کړ جنت کې بوتلو نو جنت کې اندلته دا خبره ومني چې غفور دی زما ګناوی معاف کړی دی زما ګناوی د جنوی چې معاف سي خدای الله رحمت دونه عام دی او شکر دی ګور زما د عبادت قدر کړی دی زما عبادت پر هغه رقم نو چې الله تعالی د جناب سره مناسب دی پس یې د سپرمای دغه جنتان چول الحمد و سنا و صفات لله الله الذي هغ الله اذهب عن الحزن دعوس بیا وچ الذي و هغ الله لرج حمد احل چې نازل کړی نامر دار المقامه دار و جسرایت المقامه د اوسیدو